อีกเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์จันทาถาวโรท่านผู้ฟังคนที่มีโอกาสจะเข้าไปบวชได้นี่บางทีก็เกิดมาจากเหตุหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นที่พระอาจารย์จันทาท่านประสบมาเขาเรียกว่าธรรมสังเวชธรรมสังเวชนี่เป็นส่วนผลักดันให้คฤหัสถ์หลายท่านเกิดความเบื่อหน่ายทั้งโลกอันเร่าร้อนแล้วก็ตัดสินใจเข้าอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดพระอาจารย์จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังไซพูนอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรครับเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่ได้พบกับเหตุปัจจัยอันเนื่องจากธรรมสังเวชเป็นส่วนพลิกผันชะตาชีวิตของท่านก่อนพระอาจารย์จันทาจะเข้าพิธีอุปสมบทชีวิตของท่านก็ดำเนินไปตามปกติวิสัยชาวโลกตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งโตเป็นหนุ่มชะกันพออายุได้23ปีก็เกิดปฏิพัทธ์ผูกพันกับหญิงม่ายลูกติด3คนแต่ว่าเขามีฐานะดีพอสมควรในที่สุดก็แต่งงานกันตามประเพณีก็คิดว่ามีความสุขเพียงพอแล้วในภาษาปุถุชนคนมีกิเลสแต่ทว่าความเป็นจริงในวิถีทางโลกนะไม่ใช่ชีวิตจะสุขสมหวังทุกอย่างชีวิตของพระอาจารย์จันทาครั้งเป็นคฤหัสถ์วัยหนุ่มก็เหมือนกันอยู่กินกับเมียแม่ม่ายจนกระทั่งเมียตั้งท้องได้3เดือนก็เกิดเหตุที่ทำให้ชีวิตผันแปรไปโดยไม่คาดคิดมาก่อนวันหนึ่งท่านกับเพื่อนประมาณ20คนก็ยกขบวนกันไปทอดแหหาปลาที่ลำน้ำชีก็ใช้เรือพายล่องไปยังวังน้ำที่มีปลาชุมเมื่อถึงที่หมายเรือแต่ละลำก็ขยายแนวล้อมอนาบริเวณนั้นแล้วคนทอดซึ่งใช้แหปากกว้างประมาณ10ศอกก็เหวี่ยงแหลงน้ำพร้อมๆกันซึ่งวิธีทอดแหเป็นกลุ่มแบบนี้ปลามันหนีไปไหนไม่พ้นท่านพระอาจารย์ยันทาและเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าปลาติดแหก็ไม่ใช่น้อยต่างคนต่างก็ดีใจนานๆครั้งจะได้ปลากลับบ้านเป็นกอบเป็นกำแต่เมื่อลากแหขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีปลาติดอยู่ในแหแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่คน2คนไม่ได้ปลาหากเป็นอย่างนี้ทุกคนวันนั้นทำให้เกิดอัศจรรย์ใจกันทั่วหน้าพระอาจารย์จันทาและเพื่อนบ้านเกือบ20คนก็ลองทอดแหกันใหม่ก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดอีกคือไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวติดแหคณะหาปลาก็เลยตกลงย้ายที่ไปทอดแหบริเวณอื่นเมื่อสาวแหขึ้นมาก็กลับไม่มีปลาเหมือนเดิมวนเวียนทอดกันทั้งวันไม่ได้ปลามาใส่ข้องสักตัวทุกคนก็ลงความเห็นว่าเห็นทีจะถูกกูดผีพรายกลั่นแกล้งเอาเป็นแน่ก็พากันพายเรือแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันโดยตกลงนัดหมายว่าจะมารวมกลุ่มทอดแหหาปลากันอีกในเช้าวันรุ่งขึ้นส่วนพระอาจารย์ยันทาก็แยกกลับบ้านของตัวพร้อมด้วยข้องใส่ปลาว่างเปล่าถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจะหาข้าวในครัวมากินให้เต็มอิ่มเพราะว่ากำลังหิวมาเหลือทนทีเดียวแต่ไม่ทันได้กินข้าวเจอเสียงพรุสวาทด่าจากภรรยาแผดสนั่นเต็มสองหูเมื่อภรรยารู้ว่าหาปลามาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวตามปกติภรรยาก็เป็นคนปากร้ายเอาการอยู่แล้วแต่คราวนี้นิสัยสันดานหยาบกระด้างมีเท่าไหร่ระเบิดตูมออกมาหมดเนื่องจากโกรธที่ท่านทอดแหหาปลาไม่ได้เลยถ้อยคำที่ภรรยาระบายอารมณ์ร้ายออกมานั้นไม่ได้มีการยับยั้งด้วยความเกรงอกเกรงใจผู้เป็นสามีแม้แต่น้อยทั้งเยาะเย้ยถากถางหยาบคายจนพระอาจารย์จันทาถึงกับนิ่งตะลึงคิดไม่ถึงว่ากิริยาวาจาของภรรยาเนี่ยจะน่าเกลียดน่าชังถึงเพียงนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นภรรยายังแสดงความบัดสีต่ำซามชนิดที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นคว้าข้องใส่ปลาที่ว่างเปล่าไปวางกลางนอกชานแล้วก้าวขายืนคล่อมถลกผ้าสิ้นปัสสาวะซ่าซ่าใส่ข้องหน้าตาเฉยเสร็จแล้วก็ตะโกนใส่หน้าท่านมันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะได้ปลาเต็มข้องทีเนี้ยปลาในแม่น้ำชีต้องหลงเสน่ห์กูแห่กันมาติดแหมึงจนลากขึ้นน้ำไม่ไหวเชียวแหละการกระทำอุบาทลามกของภรรยาก็ทำให้พระอาจารย์จันทาซึ่งเป็นคฤหัสถ์เวลานั้นสะเทือนใจอย่างรุนแรงและทำให้ท่านมองเห็นพิษสงของโมหะโทสะร้ายกาจอย่างเหลือเชื่อผู้ซึ่งตกอยู่ใต้อำนาจของมันอย่างเช่นภรรยาของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงผันแปรเหมือนกับนางฟ้ากลายเป็นนางปีศาจอสุรกายไปชั่วในพริบตาวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ยันทาก็ออกไปทอดแหหาปลากับหมู่คณะเก่าอีกแต่หาปลาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวกลับบ้านก็ถูกภรรยาด่าว่าหยาบคายเช่นเมื่อวานนี้อีกทั้งยังปัสสาวะรถคล่องซ้ำเหมือนเดิมก็ทำให้ท่านเกิดความสลดสังเวชเป็นทวีคูณ วันต่อมาพระอาจารย์จันทาก็ออกไปหาปลาเป็นวันที่สามก็หาปลาไม่ได้เช่นเคยซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกับหนึ่งภาวะที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยบีบคั้นให้ท่านจะต้องไปรู้แจ้งเห็นจริงถึงรากเหง้าของอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงเพราะว่าเมื่อหิ้วข้องใส่ปลาว่างเปล่ากลับบ้านเมียก็เปิดฉากด่าถล่มด้วยวาจาหยาบคายที่จะสรรหาขึ้นมาด่ามาว่าเสร็จแล้วก็กระชากข้องไปปัสสาวะรถคราวนี้พระอาจารย์จันทาก็ไม่สามารถจะระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ท่านก็เตะข้องกระเด็นไปแล้วก็ประกาศว่าเมื่อภรรยากระทำตัวต่ำทรามถึงเพียงนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยเพราะอยู่ไปก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ฝ่ายภรรยากำลังพลุ่งพล่านในโทสะก็ประกาศตัดขาดบ้างก็เป็นอันว่าชีวิตสามีภรรยาจบสิ้นกันตั้งแต่วันนั้นพระอาจารย์จันทาก็บังเกิดธรรมสังเวชอย่างแรงเบื่อหน่ายการดำเนินชีวิตตามวิสัยชาวโลกจับจิตจับใจท่านก็เดินทางไปขออุปสมบทที่วัดปลาผาโดยมีหลวงพ่อเผาเป็นพระอุปัชฌาย์เวลานั้นอายุท่านย่างเข้า25ปีพอดีเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานกระทำความเพียรอย่างอุกฤษภูมิจิตภูมิธรรมก็ยกระดับขึ้นจนสว่างสวยได้รู้ในสิ่งที่ตัวไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นก็ทำให้เพิ่มความมานะบากบั่นปรารถนาตั้งมั่นมุ่งไปสู่วิมุตติธรรมให้ได้ในเบื้องหน้าปี2493พระอาจารย์จันทาได้เข้ายติเป็นธรรมยุทธที่อำเภอกัมมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไปอยู่กับหลวงปู่ทับวัดป่าช้าและในพรรษานี้ท่านได้เร่งทำความเพียรอย่างหนักตั้งปณิธานเอาไว้ว่าตลอด3เดือนจะดำรงอยู่ในอิริยาบถ3เท่านั้นคือเดินยืนนั่งจะไม่นอนเป็นอันขาดธรณีสงฆ์วัดป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าช้าเผาศพแต่ฝังศพคนตายมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจังหวัดนครพนมครั้งกระโนนบริเวณป่าช้าเก่าซึ่งเป็นเขตวัดยังเป็นป่ารกเรือแล้วก็เงียบสงัดวังเวงชาวบ้านทั่วไปไม่ยอมย่างกรายผ่านเข้าไปในบริเวณเขตป่าช้านี้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแสกๆก็ตามเพราะว่ามีคำเล่าลือกันว่าผีดุเด็ดขาดนักระยะแรกๆที่ทำความเพียรจิตของท่านก็ยังมีฤทธิ์คึกขนองชอบแส่สายออกไปข้างนอกเสมอจึงต้องกำราบบังคับมันก็ต้องทรมานมันอย่างหนักพระอาจารย์จันทาถึงกับใช้วิธีผ่อนอาหารลงโดยเว้น 2-3 วันฉันครั้งหนึ่งจิตก็เริ่มอ่อนกำลังละพยศคลายจากความฟุ้งซ่านก็ยอมสงบอยู่ในกรรมฐานแต่โดยดีล่วงเข้าเดือนที่3ผลแห่งการกระทำความเพียรก็ปรากฏเป็นที่น่าพอใจจิตท่านสงบละเอียดไม่เหลวไหลหลุดจากสติอีกพิจารณาธรรมข้อไหนก็เข้าใจกระจ่างลึกซึ้งไม่เหมือนก่อนก็ทำให้พระอาจารย์จันทายินดีต่อความก้าวหน้าในการบำเพ็ญธรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เพิ่มพูนกำลังใจให้เกิดความมานะภาคเพียรคืนหนึ่งพระอาจารย์ยันทากำลังเจริญภาวนาเพียงลำพังในป่าช้าตอนนั้นจิตยังไม่รวมสู่ความสงบโสตสัมผัสก็ได้ยินเสียงเหมือนคนจำนวนมากพูดกันแต่ฟังไม่ได้สับไม่ได้ความสลับกับเสียงคร่ำครวญโหยไห้พระอาจารย์ยันทาก็ลืมตามองไปข้างหน้าห่างไปไม่เท่าไหร่ก็เห็นได้อย่างถนัดชัดเจนที่เห็นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นไม่ใช่มนุษย์แน่นอนมีทั้งเพศชายเพศหญิงเพราะว่าบางคนนี่คอขาดไม่มีศีรษะบางคนก็ดวงตาเหลือกถลนเบ้าตาฉีกแหกขึ้นไปข้างบนและบางตนแม้ว่าส่วนศีรษะและใบหน้ามีอยู่ครบถ้วนแต่ว่าในตากลับเบิกกว้างอยู่ตรงหน้าอกเสียงพูดเสียงคร่ำครวญที่ได้ยินมาแต่แรกก็ดังมาจากกลุ่มมนุษย์กลุ่มนี้นั่นเองหากไม่ใช่ภิกษุผู้มั่นคงในสมณธรรมผ่านการเคี่ยวกรำดวงจิตไปอย่างหนักก็เห็นทีจะถูกความหวาดหวั่นพรั่นพรึงถาโถมจู่โจมเข้าใส่จนสติแตกลุกตะเลิดเพ่นหนีโดยไม่คิดแก่ชีวิตเป็นแน่นอนแต่สำหรับพระอาจารย์จันทาเวลานั้นไม่ได้เกิดความสะดุ้งหวาดเสียวแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นยังบังเกิดความสลดสังเวชต่อภาวะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นอย่างยิ่งเพราะตระหนักว่าเขาเหล่านั้นคงจะเป็นผีเปรตซึ่งกำลังทุกข์ทรมานอยู่ในเวทนาอันเนื่องจากบาปอกุศลของตัวท่านก็กำหนดจิตถามไปว่าพวกท่านเหตุใดถึงได้มีสภาพเป็นอย่างนี้พวกนั้นก็ตอบมาว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งแต่เมื่อครั้งอำเภอกัมมลาไสยเพิ่งก่อตั้งเป็นชุมชนเล็กๆมีบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนระหว่างที่มีชีวิตอยู่แม้ว่าจะรู้จักพระพุทธศาสนา ปู่ย่าตายายล้วนเป็นชาวพุทธทั้งสิ้นแต่ว่าพวกเขาก็เป็นชาวพุทธแค่ในนามไม่เคยเคารพกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยเชื่อเรื่องบาปเวรดีชั่วรับศีล5จากพระสงฆ์เดี๋ยวนั้นก็วางทิ้งเดี๋ยวนั้นเหมือนกันพอใจจะดื่มเหล้าเมาไม้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ทำตามความพอใจเมื่อโกรธเกลียดใครก็จะหาโอกาสทำร้ายเข่นฆ่าเขาจนถึงแก่ชีวิตหญิงชายบางคนก็มัวเมาในกามราคะแอบลักลอบเล่นชู้ผิดลูกเมียเขาโดยไม่ได้ละอายต่อกรรมชั่วเมื่อถึงแก่ความตายก็มาผุดเกิดเป็นเปรตจากวิบากของตัวได้รับทุกข์ทรมานอย่างสุดจะบรรยายที่มาแสดงตัวให้พระอาจารย์ยันทารู้เห็นอย่างนี้ก็เพื่อจะให้ท่านช่วยผ่อนคลายทุกข์อันแสบร้อนสาหัสให้บรรเทาผ่อนคลายลงบ้างพระอาจารย์ยันทารับรู้อย่างนี้ก็เกิดความสังเวชเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านกระทำได้ก็เพียงกำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้ตามกำลังกุศลซึ่งท่านได้ภาคเพียรทำมาแล้วเปรตทั้งหลายก็หายไปวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์จันทาก็เอาเรื่องที่ได้พบเห็นเปรตมากราบเรียนเล่าถวายหลวงปู่ทับท่านรับรู้ท่านก็แนะนำว่าที่พระอาจารย์จันทาทำไปนั้นถูกต้องแล้วถ้าหากเปรตเหล่านั้นมาปรากฏอีกทีนี้ก็ให้พวกเขารับไตรสรณคมรับศีล5ไปชำระล้างจิตที่หมักหมมด้วยอกุศลมูลจากนั้นก็แผ่เมตตาด้วยจิตอันเป็นกุศลให้ไปเปรตตนไหนน้อมรับพุทธธรรมได้เปรตตนนั้นก็จะอาจจะพ้นจากกำเนิดอันต่ำทรามนี้ไปเกิดในกำเนิดอื่นหากเปรตตนไหนยังมีจิตมืดบอดอยู่เหมือนเดิมก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาจำต้องปล่อยเขาไปเผชิญวิบากตามยถากรรมประสบการณ์เผชิญเปรตของพระอาจารย์ยันทาถาวโรไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวในช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรท่านได้พบเห็นเปรตหลายครั้งหลายหนและการที่เปรตแสดงกายหยาบไปเห็นหลายวาระที่ว่านี้ไม่เพียงแต่เปรตต้องการความช่วยเหลือจากพระภิกษุผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เมตตาโมทนากุศลธรรมให้ตัวยังมีเรื่องของบุพกรรมหรือว่ากรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนมาเกี่ยวพันข้องเกี่ยวกับพระอาจารย์จันทาโดยตรงเช่นเมื่อตอนที่ท่านกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าช้าอีกสมัยหนึ่งท่านได้พบเปรตเป็นผู้หญิง3ตนมาปรากฏปีนั้นเป็นปี2503พระอาจารย์จันทาย้อนกลับไปจำพรรษาวัดป่าช้าบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับพระอาจารย์อ่ำธรรมกาโมอีกพรรษาหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าธรณีสงฆ์ของวัดป่าช้านี่เป็นป่าช้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งจังหวัดนครพนมสภาพแวดล้อมของอารามนี้ก็สงบสงัดเป็นสัปปายะสำหรับพระปฏิบัติสายวิปัสสนาธุระเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งพระอาจารย์จันทากับพระอาจารย์อ่ำแยกกันไปกระทำความเพียรตามสถานที่ที่เห็นสมควรพระอาจารย์จันทาก็กำหนดเอาบริเวณป่าช้าเป็นที่บำเพ็ญธรรมนั่งภาวนาเดินจงกรมจนถึงเวลา3ทุ่มถึงได้หยุดยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับภาวนาพุทโธเจริญอานาปานสติกรรมฐานแน่วแน่กระทั่งจิตรวมละเอียดก็บังเกิดแสงโอภาสสว่างวาบในทันทีพร้อมกันนั้นนาสิกประสาทก็สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งรุนแรงเหลือจะกล่าวไม่รู้ว่าเหตุแห่งกลิ่นน่ารังเกียจนั้นเกิดจากอะไรหรือว่าสุนัขไปขุดคุ้ยหลุมฝังศพจนกระจายขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้พระอาจารย์ยันทาก็กำหนดเอากลิ่นเน่าเหม็นน้อมมาพิจารณาอสุภกรรมฐานชั่วขณะต่อมาเบื้องหน้าของท่านห่างไปประมาณ3วาปรากฏหญิงเปรต3คนร่างกายสูงใหญ่ตัดผมทรงดอกกระทุ่มแบบชาวอีสานโบราณทั้ง3ไม่มีเสื้อผ้าอภรรท์ปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวเผยให้เห็นผิวพรรณดำคล้ำหม่นหมองและตรงอวัยวะเพศมีหนอนตัวดำใหญ่ขนาดนิ้วมือจำนวนมากมายเจาะชัยของลับยุบยับหนอนแต่ละตัวซอกซอนเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาหน้าขยะขยแยงเหลือจะกล่าวและบริเวณของลับก็มีน้ำเน่าน้ำเหลืองไหลโสมงามขาโสมก้นทรงกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนหญิงเปรตทั้ง3คงจะเจ็บปวดรวดร้าวสุดประมาณพวกเธอก็เอาของลับไปถูไถกิ่งไม้ต้นไม้ให้หนอนหลุดออกมาแต่หนอนที่หลุดร่วงแต่ละตัวก็กลับตายกระดืบคืบคลานย้อนกลับขึ้นไปเจาะชัยใหม่อีกสภาพอเนจอนาถของหญิงเปรตทั้ง3นี้ทำให้พระอาจารย์จันทาสลดสังเวชอย่างยิ่งก็กำหนดจิตถามไปว่าทำไมเธอทั้ง3ถึงได้เป็นอย่างนี้หญิงเปรตก็ตอบว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดนครพนมพวกข้าน้อยทั้ง3ต่างประพฤติจะนอกใจผัวคบชู้สู่ชาย ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ทำให้ผัวขับแค้นแน่นอกเพราะทุกข์ทรมานเผาผลาญจิตใจแต่ข้าน้อยก็หาได้สำนึกผิดละอายต่อบาปไม่คงปล่อยกายปล่อยใจให้ระเริงไปกับรสราคะไม่รู้จักอิ่มจักพอตามวิสัยหญิงมากๆในกามคุณเมื่อสิ้นชีวิตตายไปแล้วก็มาผุดเกิดในกำเนิดอันทุกข์ทรมานอย่างนี้มานานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพ้นเวรสิ้นกรรมที่สุดแสนทรมานนี้เสียทีพระอาจารย์ยันทาก็กำหนดถามตัวเองว่าหญิงเปรตทั้งสามตนเนี่ยเคยเป็นญาติกับเราหรือเปล่าคำตอบจากพระธรรมก็ผุดขึ้นมาให้รับรู้ว่าทั้งสามนี่เคยเป็นญาติกับพระอาจารย์จันทาหลายภพหลายชาติแล้วในแต่ละชาตินั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกทุกข์ได้ยากก็จะช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยปัจจัย4ทุกภพทุกชาติเมื่อมาถึงภพชาติปัจจุบันต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเกิดคนละกำเนิดอันเนื่องมาจากวิบากกรรมของใครของมันแต่ว่ากรรมเก่าที่เคยสงเคราะห์กันก็มาบันดาลให้พระอาจารย์จันทามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้พระอาจารย์จันทาก็กำหนดกล่าวแก่หญิงเปรตทั้งสามบอกว่าโยมกับอาตมาเนี่ยเคยผูกพันเป็นญาติกันมาแต่ปางก่อนแต่ว่าผลแห่งวิบากกรรมถึงได้ทำให้เป็นอย่างนี้แต่ว่ากรรมเก่าซึ่งเคยเกื้อหนุนกันมาก็ทำให้ได้มาพบผ่านกันอีกอาตมาจะสงเคราะห์ให้เอาไหมหญิงเปรตสามคนก็รีบน้อมรับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ยันทาก็ชี้แนะแสงสว่างทางสว่างให้ว่านั่งลงก่อนเถอะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนก็ต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้เพราะตัวเองทำไว้ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นน่ะแหละทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตัวคนอื่นทำให้หมดจดและเศร้าหมองไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตัวของตัวเองเป็นผู้ที่กระทำสะสมไว้แล้วให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนหญิงเปรตทั้งสามก็ย่อตัวลงนั่งพนมมือพระอาจารย์ยันทาก็กล่าวนำให้อมนุษย์ผู้ตกอยู่ในเวทนาสาหัสรับไตรสรณคมและศีล5ไปปฏิบัติทั้งสองนี่รวมกันเข้าได้แล้วชื่อว่ามนุสธัมโมคือไตรสรณคมและศีล5นี่นะจะได้พบชาติกลับมาเป็นมนุษย์อีกจากนั้นก็สอนให้เดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญแล้วท่านก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลธรรมซึ่งได้บำเพ็ญมานี่ให้แก่หญิงเปรตทั้งสามเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ยันทาออกบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวดงเมื่อเสร็จกิจแล้วท่านก็เล่าเรื่องที่ได้รู้เห็นให้โยมบ้านหัวดงว่าหญิงเปรตสามตนมาปรากฏอย่างไรแล้วก็กำลังได้รับทุกขเวทนาเป็นที่น่าสลดสังเวชแค่ไหนท่านยังบอกต่อไปอีกว่าหญิงเปรตเหล่านั้นเคยผูกพันฉันญาติกับท่านแล้วก็โยมบ้านหัวดงมาแต่ปางก่อนหากมีกุศลจิตคิดเมตตาหญิงเปรตทั้งสามซึ่งอดีตชาติเคยเป็นญาติกันมาก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะโยมบ้านหัวดงก็ยินดีทำตามที่ท่านแนะนำก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่หญิงเปรตทุกคนเมื่อถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำเมื่อหญิงเปรตมาปรากฏอีกพระอาจารย์จันทาก็ให้พวกเขารับไตรสรณคมและศีล8ตามอย่างมนุษย์และเทศนาธรรมชี้นำให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างกระจ่างแจ้งนับจากนั้นในยามค่ำคืนดึกสงัดพระอาจารย์จันทาก็มักจะได้ยินเสียงร่ำร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทรมานแว่วมาจากกลางป่าช้าแม้แต่เวลากลางวันในวันที่สงบเงียบก็ยังได้ยินเสียงเป็นที่ปริเวทนาแผ่วแว่วมาเสมอทำให้พระอาจารย์จันทานี่สลดสังเวชในวิบากกรรมของหญิงเปรตทั้งสามเป็นอย่างยิ่งตราบกระทั่งถึงเดือนตุลาคมขึ้น10ค่ำศกเดียวกันคืนนั้นพระอาจารย์จันทาก็ไปปฏิบัติภาวนาณป่าช้าที่เดิมขณะที่ท่านยืนภาวนาจนจิตรวมสู่ความสงบหญิงเปรตทั้งสามก็มาปรากฏเบื้องหน้าแต่ว่าการมาแสดงรูปกายคราวนี้ผิดแปลกแตกต่างจากคราวแรกลิบลับเนื่องจากมีเสื้อผ้าสวมใส่ครบทุกคนอีกทั้งยังพาดผ้าเฉวียงบ่าเรียบร้อยหญิงเปรตกราบนมัสการพระอาจารย์ยันทาแล้วกล่าวบอกว่าพวกตัวพ้นทุกข์จากเวทนาที่สุมรุมมานานแสนนานด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัยเมื่อพบความสว่างจากเมตตาของพระอาจารย์ยันทาก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลปฏิบัติธรรมอย่างไม่ลดละบัดนี้จะมานมัสการกราบลาไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วพระอาจารย์ยันทาท่านก็อนุโมทนายินดีด้วยแล้วก็ชี้นำว่าจงอธิษฐานจิตขอไปเกิดณดินแดนอันสงบร่มเย็นแถบจังหวัดอุดรธานีเถอะเพราะว่ามีพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งจำนวนมากเม มื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกรรมความดีเป็นหนทางอันประเสริฐยิ่งกว่าอื่นใดหญิงเปรตทั้งสามก็น้อมรับคำสอนนั้นด้วยความยินดีก่อนที่จะสลายรูปหายไปครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของพระคุณเจ้าหลวงพ่อจันทาถาวโรกับวิญญาณของผีเปรตเรื่องราวของจิตวิญญาณที่เร้นลับที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพระภิกษุเนี่ยผมจะได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ